شو ای هم سفر، ویرون نشو ای در به در، منو بگیر از هم همه، منو بخر لچه ببر، ویرون نشو ای در به در.